Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Merve, günaydın Can. Günaydın Ali Bey, merhaba. Ankara'da durum nasıl görünüyor bilmiyorum ama burada fazla parlak değil. Yani yasama organı zaten uçuşan tekmelerle dağılmış vaziyette. Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurul düzenlemesi. Bir yandan yargı organının durumu da bayağı tartışmalı bir hale geldi. Yani yargı organının da yürütmeye bağlanması teşebbüsleri var. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da Efkan Ala'nın kardeşi de denetçi, baş denetçi olmuş. Atlayarak bazı istifalar da var protesto olarak. O da ayrı bir şey. Ekonomide de bayağı Akbank Akbank demişim yanlış. Bir bankanın, Bank Asya'nın batırılması planı yapıldığı gibi haberler vardı. Yani inanılmaz bir kaotik, anomik görüntü var. Bir yandan da susuzluk, kuraklık şeyleri had safhada. Biz sabahleyin ilk yarım saati bu kuraklıkla ilgili geçirdik. Çok önemli veriler var. Bir de tabii ayrıca da İstanbul'da 3. Havalimanı ve 3. Köprü arasında arsa kapatan ünlü isimler araştırılıyormuş. Uludere'de de MIT'in bir telefonuyla, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir telefonuyla 34 kişinin öldürüldüğü anlaşılmış. Bir telefonla bir bilgi. Bahuz Erdal geçecek diye. Yani bundan daha çözülen bir manzara çok zor olurdu herhalde. Kesinlikle kapkaranlık bir durum. Buna karşı karşıyayız ve onun içinde devam ediyoruz. Ve yani 12 Eylül 2010 yılında bir referandum yaşandı bu ülkede. Ve ülkenin askerlerin yaptığı anayasanın üzerinde belli ölçülerde bir demokratik hamleydi bu referandum. Bunun içerisinde çok ciddi demokrasiyi genişletici durumlar hasıl oldu. Bunlardan bir tanesi yeterli olmamakla birlikte HSYK'ydı. Ve bu referandumda, referandumlar ve anayasa değişikliği ve anayasalar toplumla rejim arasında bir sözleşmeyi ifade ediyor. Şimdi bu sözleşme ortadan kaldırılıyor. Sözleşmenin en önemli şeylerinden biri. Temelde birkaç gündür parlamento içerisinde devam eden bu, yani yanlış yaptık diyerek bir kanunla üstelik bir referandumda %58'lik bir çoğunlukla çıkmış bir sözleşmeyi iktidar tek taraflı ve kanunla ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani deminden beri söylediklerimiz, birkaç haftalardır söylediğimiz şeyler her anlamda krizin daha da derinleştiğini gösteriyor. Yolsuzluk artık iktidarın en tepesine ulaşmış ve gerçekten paralel devlet iddiaları, komplolar, dış güçler, mihraklar, küresel saldırı, istiklal savaşı gibi içi tamamen saçma diyebileceğimiz ve içi doldurulamayan, iktidar tarafından hiçbir şey ortaya konulamayan düşüncelerle yargı üzerinde ve demokrasi üzerinde kısıtlayıcı davranışlar devam ediyor. HSYK'da bunlardan bir tanesi. Gerçekten bu toplumsal sözleşmeyi tek taraflı ortadan kaldırmanın çok yüksek maliyetleri olacağı bir gerçeklik değil. Ama iktidar bunu tamamen gözünün önünde tutmuyor ve tamamen gerçekten saldırgan bir kişilik etrafında dönüyor bu işler. Ama hayat öyle devam etmiyor. Yani bir taraftan son derece gezi olaylarıyla birlikte başlayan Türkiye'deki politik istikrarsızlık, Türkiye gibi zafiyetleri olan ekonomilerde, kırılganlıkları olan ekonomilerde, orta gelir tuzağına düşmekte olan ülkelerde, ki en önemli kırılganlığı olan yetkililerin başında Türkiye'ye geliyor. Dış kaynaklara ihtiyacınız var. Bu dış kaynak dediğiniz yatırımlar sıcak para olarak geliyor, doğrudan yatırım olarak geliyor, portföy yatırımları olarak geliyor. İşte borsanızda yatırım yapıyorlar ya da endüstri dalında direkt yatırım yapıyorlar. İşte buradaki hazine bonu ve tahvillerine geliyorlar ya da bankacılık sistemi dolayısıyla banka sistemine geliyor ve bu da ülkenin ekonomik aktivitesini büyümeyi sağlayan en önemli dış tasarrufa ihtiyacınız var. Bu dış tasarrufları kullanıyor Türkiye. Geçen 10 yıl içerisinde de uluslararası konjonktürde son derece elverişli olarak bu dış tasarrufları Türkiye içerisinde değerlendirdi. Daha iyi borçlanma imkanları buldu. Daha ucuza borçlanma imkanları buldu. Ama bu yatırımların büyük bir bölümü de beton olarak karşımıza çıktı. İnşaat sektörü, emlak sektörü ile karşılık buldu. Yani sanayi ve teknolojiyi geliştirme gibi alanlarda yüksek katma değer yaratan alanlarda dan ziyade işte dev çılgın projeler şeklinde kendini buldu. Konut sektöründe kendini buldu. Vesaire. Yani dolayısıyla bir büyüme gerçekleşti ama bu büyümenin ülkede bir üst gelir grubunu sıçratacak teknolojik gelişmeleri yakalayabilecek bir alanda derinleşebileceği ve sanayide böyle bir sıçrama yaratabileceği bir durum hasıl olmadı. Evet. Peki, tabii ben bu arada pardon sözünüzü kestim, bir şeyi de eklememiz gerekiyor sanırım. İnternet üzerinde yarın mecliste konuşulacak, evet, plan ve bütçe komisyonunda görüşülmesi beklenen dünyanın en özgürlük kısıtlayıcı internet düzenlemelerinden biri söz konusu. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin insan haklarına aykırı bulduğu bir şey. Yani doğrudan doğruya internetin, yani her türlü şeyinin gizli bir tek şeyle, yani sana özel hayatın gizliliği adı altında bir tek şey söylenerek sadece uygunsuz bulunan internet sitesine değil, bir sitedeki herhangi bir sayfaya bile erişimin engellenebileceği dünkü Hürriyet Gazetesi'nin de manşet haberiydi. Beğenilmeyen bir tweet ya da YouTube videosunun engellenmesi demek ve işlem de 4 saat içinde jet hızıyla yapılabilecek deniyor. Fişleme de yapılabilecek deniyor. Bu artık demokrasinin tam anlamıyla üzerine bir şal çekilmesi anlamına da geliyor tabii. Ya zaten dışarıdaki insanlar Türkiye'ye baktıklarında ne görüyorlar? Demokrasi adına gerileme, demokrasinin temel kurumlarının ortadan kaldırılmasına dönük uygulamaların, yasal düzenlemelerin, HSYK başlı başına dışarıdaki insana bu ülkede demokrasinin olmayacağı anlamına gelen, yargı sisteminin kuvvetler ayrılığının anlamına olmadığı anlamına gelen mesajlar veriyor. Zaten siz Gezi'den bu yana ağırlıklı olarak verdiğiniz mesaj bu. Bir ülkede hukuk sistemi ve kural hakimiyeti yoksa ve bu yürütme elinde toparlanmışsa o ülkeye hem demokrasi kalitesi de yoktur, oraya yatırımcı da gelmez. Yani ne doğrudan ne de sıcak para şeklinde böylesine riskleri, politik riskleri artmış ülkelerden tersine, yani önümüzdeki dönemde yaşayabileceğimiz ve hala yazıda yaşadığımız gelen yatırımcının çıkışı söz konusudur. Bu da ekonomik krize davet demektir. Yani düşünün bir çatışma yaşanıyor, derinlikli bir çatışma. Artık işte bir bankanın içinde mevduat tutan, yani haberde söz konusu olan Banka Asya'nın içerisindeki kamu mevduatının bankanın zor durumda bırakılması için çekilmesi operasyonu yapılıyorsa bu ülkede, o zaman evet, onu yani, izah etmek, dünya finansal sistemine entegre olduğunu söyleyen bir ülke olamazsınız. Yatırımcı güveni kurumsal ve bireysel olarak ortadan kalkıyor demektir. Yani siz HSYK'yı bir bakanlık organı haline getirmeye, hukuk sistemini tamamen diktatörlük ülkelerinde benzer bir yapılanma haline getirmeye çalışıyorsunuz. İstediğiniz zaman bankaları, şirketleri batırmaya çalışıyorsunuz. O zaman buraya uğramaz. Ve sizin tasarruf oranınız, bu bulunduğunuz ülkeler kategorisinde en düşük, %12. Ve siz bu dış tasarruflarla bu TOKİ'leri yaptınız. Bu büyük çılgın projeleri soyunuyorsunuz. Betona gömülü büyüme, emlak büyümesini de bundan sağladınız. Dolayısıyla Gezi'den bu yana zaten ekonomik parametrelere baktığınızda, kaynak giriş ve çıkışlarına baktığınızda bu zaten aşikar bir şekilde gözüküyor. Yani Merkez Bankası durumu kurtarmaya çalışıcı önlemler almaya çalışıyor. Yani faizi, bu böyle bir durumda faizin yükselmesini önlemeye çalışıcı bir çaba içerisinde oluyor. İşte döviz Türk lirası yerine döviz olarak tutma hakkı tanıyor bankalara. Bu şekilde Türk lirası üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışıyor. Ama velakin bunların sınırları var. Çünkü başbakanın talimatıyla Merkez Bankası başbakanı kızdırmak istemiyor. Faizleri yükseltmek istemiyor yerel seçimlerin sonuçlarına kadar. Dolayısıyla bütün bunlar o kadar bir vehamet duruma işaret ediyor ki yakında Merkez Bankası da nefesini tüketecek. Ayrıca demin sizin işaret ettiğiniz geçen hafta da üzerinde durduğumuz muhafazakar blok içerisindeki yaşanan bu çatışma, fişleme, kataloglama ve birbirini yok etme, yani cemaate yakın bir bankayı yok etme operasyonunda bağımsız kurum olan BDDK, bağımsız kurum olma özelliğini tamamen ortadan kaldığından uygulamalar içerisine geçiyor ve bu nedenle Ekonomi Bakanı'yla çatışma haline giriyor. Yani Ankara kaynıyor. Evet, BDDK, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu. Bakın geçen hafta işaret etmiştim. Bu cadı avı, fişleme, kataloglama, bağımsız kurumlar içinde devlet kurumlarının tüm ayrıntılarıyla bu devam ediyor. Yani bu bizden, bu sizden, bunun araştırın, bu şirketi araştırın. Gülen cemaati de bir imparatorluk. Yani ordu yardımlaşma kurumu gibi hani görünmeyen bir sektördür. Biliyorsunuz Türkiye'de özel sektör kurumlarını sayarken OYAK unutulur. Halbuki 3 büyük holdingden sonra 4. hatta 3. sıraya otururdu. Şimdi bu cemaate yakın sempatizanların ve cemaat gruplarının oluşturduğu finans sektöründe varlar, medya sektöründe varlar, sanayi, hizmet, ticaret, eğitim sektöründe varlar. Artı yakın kurumların altı, yani her alanda yatırımlar olan bir kurum. Dolayısıyla büyüklüğünü dünya üzerinde ölçmeye çalıştığımızda işte 160 ülkede varlığı olan, Türkiye'de önemli varlığı olan, yani çok uluslu bir şirketler koalisyonu görünümünde bir yer. Ve dünyada pek çok ülkede bu faaliyetlerini sürdürüyorlar. Yani Türkiye'deki faaliyetleri de yürütme tarafından, ki bu geçmişte Türkiye'de başka durumlarda da, yani 28 Şubat'ta bazı şirketler fişlenmiştir. Onlara ilişkin operasyonlar yapılmıştır. Şimdi bu operasyonlar yapılıyorsa bunların yansımaları, ki nitekim Financial Times'larda, yani Batı The Economist gibi, Wall Street Journal gibi yayınlarda dünyada bunlar anons ediliyor, bu olan olaylar. Ve bu yatırımcı açısından, yani sizin ihtiyacınız olan kaynakları durduran olaylardır. Ve Türkiye 2014 yılı itibariyle gerçekten seçimler ve bu krizle birlikte ve diktatöryel uygulamalarla birlikte bunu batırın, bunu ortadan kaldırın, bunu fişleyin, bunu takip edin, bunu dinleyin ülkesi haline geldi. Evet, yani bu şey çok ciddi bir olay tabii. Hüseyin Özay'ın kulis olarak verdiği ama yani hükümetin cemaate finans operasyonu yaptığı operasyonu, Bank Asya'dan tüm parayı kamu kurumlarına çektirdi yani. Üstelik bakın, böyle bir operasyon için Türkiye'de özel sektörün de özellikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği mesela tık yok, ses çıkartmıyorlar. Evet, yani 900 yani, milyon lira çekilmiş hızlı bir şekilde, habere göre, Hüseyin Özay'ın haberine göre tarafta dünkü. Buna karşılık cemaate yakın iş adamları da bankaya milyarın üzerinde para yatırıp sorunu çözmüş. Yani vadesinden önce çekilince, evet. Tabii o zaman da banka kar etmiştir bundan herhalde, değil mi? Bir miktar. Yani o Onu bilemem. O bilançoyu görmek, okumak lazım. Yani vadesinden önce çıkardılar. Yani vade ödemiyorlar tabii. Bu kârda etmiş olabilir. Babacan'ın yani kendisi yok. Ekonomik Babacan'ın ekonomiden sorumlu bakan Babacan'ın da Ali Babacan'ın bütün sistemi tehlikeye atarız gerekçesiyle onay vermediği de belirtiliyor. Bu çok ciddi bir şey. Bu haber var ya, yani bütün yani Türkiye işte dünya finansal sistemine hem teknik olarak hem de hukuki olarak entegrasyon olan bir şey. 1989'dan itibaren sermaye hareketleri serbestisi tanımından bir yana işte bu modeli tartışmasını çok yaptık, bir kenara bırakın ama buna entegre olmuş. Bu yapının içinde, işte bankacılık sisteminizde, finansal kurumlarınızda bu yapı içerisinde dünyanın bu sistemine entegre olmuş durumdasınız. Ve bu dünya, bu yapı, bu şey politik istikrarı en önemli unsur olarak görür. Ve işte yatırım ortamının nasıl olduğuna bakar. Yatırım ortamının iyi bir yatırım ortamı, iyi bir hukuk sistemi ile ilgilidir. Eğer siz bir bankayı yürütme gücüyle batırmaya çalışıyorsanız kimse size değer vermez. Risk priminiz, yani dediğiniz maliyetler çok yükselir. Türkiye'ye verilecek borç, imkan, gelecek yatırımın maliyeti çok yükselir. Dolayısıyla burada sizin karşınızda bütün ekonomik aktivitenizi büyümenizden enflasyonunuza kadar her şey iktidar. Bakın Gezi'den bu yana artan kur artışı 2013'te faizler işte Borsa İstanbul ve kur üzerindeki etkiler önümüz bu yıl içerisinde zaten kendini gösterecek. Artı buna 17 Aralık eklendi. 17 Aralık neydi? Tamamen bir yolsuzluk ortaya dönük onların o alandaki şeyleri kapatmaya dönük. Kime kadar uzanıyor? Bakanlar. Neye? Başbakanın oğlu. Şimdi Ankara'da bu AKP'nin içerisinde daha durulmuş gibi falan değil bu olay. Yani milletvekillerinden duyuyoruz. Bilal'de Binali oldu. 10 yılda 1000 al yaptık. Bunlar eğer ortalıkta kulislerde çıkıyorsa yarın bu yerel seçimler öncesi ve sonrası AKP'nin içine nasıl patlayacağı yani affedersiniz çök birikintileri büyük patlamalarla metan gazı üretir ve Türkiye bundan çok şey yapmıştır. Belli benzetme yerinde olur mu olmaz bilmiyorum ama böyle ciddi bir çöpün altında metan gazı birikmiş durumda AKP'de. Bu patlamalar kendini gösterecek Ali Bey. Önümüzdeki dönemde. Anayasa Mahkemesi mesela. Anayasa Mahkemesi'yle de anlaşamıyor. Yani kurumların biz eskiden klasik bir çatışma yaşardık. İşte askerle farklı düşünen yapılar. Şimdi aynı blok içerisinde bir çatışma yaşanıyor ve bu çatışma muhafazakar iktidarın her türlü krize davetiye çıkarması olarak da karşımızda gözüküyor yani. Ali Bey, 2014, çok efendim, özür dilerim. Bir ekleme yapayım size. Genar araştırma şirketi bir araştırma yapmış. Genar'ın sahibi de bu arada belirtmek gerekirse Adalet ve Kalkınma Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Gürsu. Önümdeki internet sitesinde böyle yazıyor. İşte tekrardan düzeltebiliriz. Bu Genar'ın anketine göre Sabah gazetesi de manşetten vermiş bu haberi. AKP'li belediye başkanının yaptırdığı ankete göre operasyon cemaatle ilgisi var mı diyenlerin oranı %73 evet diyor. Cemaat paralel devlet kurdu mu diyenlerin oranı %73 ile evet. Operasyonda dış güçlerin baskısı var mı %70 evet. Amaç Türkiye'nin önünü kesmek mi %63 evet. Cemaat CHP ittifakına oy verir misiniz %94.3 hayır demiş. Bir de böyle bir durum var. Şimdi fakat en son neydi cemaatle? Cemaat ve CHP ittifakına oy verir misiniz? Hayır %94.3. Şimdi bunu ben de bir ufak ilavede bulunayım. Yani çok gerçekten hızlı bir şekilde duvara doğru gitmekte olduğu izlenimi var bende de. Yani bir yandan mesela Arzu Yıldız'ın haberi T24'ten Başbakan ve Bilal Erdoğan'ın adlarının geçtiği telefon konuşmalarının dökümleri yayınlanmış ki bu çok çok önemli yani. Evet. Pek çok önemli şirketin adı da geçiyor. Aynı zamanda da bu Suudi iş adamı Yasin El Kadı ile oğlunun da adının sık sık geçtiği bir durum var ki bu Mesela bir başka haberde el kadının korunmasının, savunulmasının Türkiye için çok büyük bir bedele mal olabileceği haberi de var. Today Zaman'da gördüm dün onu da. Deniz Aslan'ın. Dostu değil mi? Aile dostu. Evet, aile dostu Yasin El Kadın'ın. O, oğluyla da ilgisi var. Ama Amerika'nın en iç terör listesinden çıkarılmış değil adı mesela kendisinin. Ve çok büyük bedel ödemek zorunda kalır Türkiye deniyor. Dahası da var mesela şeyle yapılmış bir çok ayrıntılı bir söyleşi var. Profesör Kalaycıoğlu'yla şeyden Ersin Kalaycıoğlu'yla Sabancı Üniversitesi'nden Yonca Poyraz Doğan'ın yaptığı bir söyleşide Türkiye kendi Watergate skandalını yaşamakta ve bunun altından kalkmasının çok zor olacağını söylüyor. Yani ilk de yolsuzluk önce insanların cebini yakar, cüzdanlarını, ondan sonra da kalplerini yakar demiş ve bunun çok büyük sorunlara yol açacağını da Ersin Kalaycıoğlu da söylüyor. Şimdi şeye girelim, bu kamuoyu yoklamaları bu tür durumlarda oya tahvil olması konunun, yani sempatizanlar ve oy verenlerin, yani AKP tabanında bu yaşananların yansıması bir zaman alıyor. Demirel'in deyimiyle, Süleyman Demirel'le konuşmuştum ki yani hem deneyimli adamlardan biri, 6 kez gidip 7 kez gelen, başlangıçta alkışlara bakmayın der. Alkışlar olur. Ama bunun yansımaları olacak. Bakın, Türkiye bir yalnız ülke haline geliyor. Ve dünya ile kendini bu içerideki olaylarla kopartıyor. Ekonomik krize davetiye çıkarıyor. Tasarruf oranınız 12. Bunlara ihtiyacınız. Bunları karşıladınız. Artı dış konjonktür. Zaten Türkiye bunlar olmasa, Federal Rezerv'in dünyaya uyguladığı politika çerçevesinde ekonomisi bu yıllarda etkilenecekti. Yani kaynak, işte FED'in tahvil alım programı çerçevesinde uyguladığı politika tüm dünyayı, Türkiye'yi de etkiliyor. Ondan etkilenecekti. Yani Avrupa'nın, Amerika'nın krizden çıkış için adım alması, öne alması Türkiye'yi etkileyecek unsurlardan biri. Çünkü Türkiye bu 10 yılı yapısal süreçleri, işte teknolojik alanda gelişme, yatırım, sanayi dengesinde bozuk bir şekilde götürdü. İnşaat ve emlak üzerinden büyüdü. Dolayısıyla zaten sorunları var. Ama bunların oya tahvil olması, tabana etkilemesi, şu anda evet yukarıda henüz bunları böyle algılayan bir taban söz konusu, ama yukarıdaki çatışma şiddetli bir çatışma. Bunun iç ve dış yansımaları var. Bölge var, Suriye var, Kürt meselesi var. Yani AKP'nin akıbeti konuşulurken bunları önümüze koymamız gerekiyor. Ekonomi, Kürt sorunu, bölge, Suriye, bakın. En az 17 Aralık yolsuzluğu kadar Türkiye'de dış dünyaya, dış ekonomik çevreleri etkileyen en önemli olaylardan biri bu El-Kaide ilişkisi. Evet. Dünyanın hiçbir yatırımcısı El-Kaide'ye yardım ettiği öne sürülen ülkeye kolay kolay gelmez. Evet, ve bu çok yani... Bu acayip bir şey yani. Bu inanın yolsuzluklar kadar önemli bir olaydır. Evet, dışarıda. Şimdi yani dış politika meselesi olarak da sadece bakılmaz. Yani Suriyeli muhaliflere muhalifleri silahlandırdığı öne süren Türkiye'nin Esad'a da silah satmış olduğu gibi çok akıl almaz bir, akıl durdurucu bir haber vardı. Bunu da Hürriyet Gazetesi'nin Washington muhabiri Tolga Tanış veriyordu. T24'ten okuduk biz. Yani artık televizyonlara çıkıp Esad halkına zulmediyor, bu vahşeti durduracağız konuşmaları yapmaktan vazgeçin diyor. İşte Adana'da gene Hatay'a, Antakya'ya gitmekte olan iki otobüsten Bixi mermileri çıktı. Gene devlet sırrı gibi kapatıldı. Bir yandan El-Kaide ile şey artık sınıra dayanmış vaziyette son gelişmelerden sonra. Irak, Şam, İslam Devleti. Sınırdaş yani olmuş bakın, Türkiye. Orada iki şey, yani avcıya kamyonu içine araktırmadılar ya. Yani evet, çakıştı. Evet. Yani şimdi bir dışarıdan bakıyor. Bu nereye gidiyor? Bu yardım gidiyor. İddia ediliyor. EKD'ye gidiyor. İHH var ve MİT görevlisi var kamyonda. Evet. Dışarıda bir savcı var. Savcıya el sürdürmüyor çünkü savcının cemaatçi olduğu iddia edilerek ona el sürdürtmüyor. Şimdi bunlar anormal, çok anormal. Evet, çok anormal. Ayrıca Irak'ta evet, bu petrol meselesinde de yeni bir haber var. Bilmiyorum gördünüz mü? Maliki'den bir açıklama. Maliki vermiyor değil mi? Petrol ticareti asla izin vermeyeceğimiz bir anayasa ihlalidir demiş. Ne bölgeye, yani Kürdistan'a ve ne de Türk hükümetine izin veririz demiş. Şimdi bu son derece önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Yani sonuçta Türkiye tarihinin gördüğü en büyük krizlerden birine doğru hızla sürükleniyor. Hatta girmiş olduğu da söylenebilir. Epeydir bunun içinde aslında dışarısı Erdoğan. Herkes gerçekçi şunu görüyor. Evet, Türkiye bir muhafazakar iktidar tarafından yönetiliyor. Toplumun büyük bir çoğunluğu buna prim veriyor. Bundan da memnun olduğu için son 10 yılda işte yükseldi. Ama şu anda bu muhafazakar blokta kütlesel bir değişim, farklılaşma söz konusu. Onun üzerine zaten Erdoğan'ın yerine daha dersini almış bir başbakan kim olabilir, nasıl çıkabilir? İçeride ve dışarıda cemaat de onu söylüyor. Yani Erdoğan'ın başkanlık sistemi getirmesiyle birlikte başlayan gerilimin, Suriye politikasındaki iflas vesaire vesaire, bunların hepsini alt alta koydu. Hikaye, bu senaryo bununla sonuçlanabilir mi, sonuçlanamaz mı? Yani muhafazakarlar Erdoğan'ın yerine başka bir alternatif çıkarırlar mı, çıkaramazlar mı? Dışarısı da buna bakıyor, içerisindeki bazı güçler de buna bakıyor, herkes buna bakıyor. Olay bu. Geldi yolsuzluk tosması, başbakana uzandı. Evet, bizzat başbakan. Olay bizzat başbakan. Onun üzerine sen başbakanın oğluna, milletvekili Bilal de Binal yaptık diyorsa, bunlar yakında başka şekilde karşısında çıkar. Bu yolsuzluk meseleleri de biteceğini de zannetmiyorum. Kolay kolay bu tür önlemlerle de konuşalım. Tam tersini artıracağı. Yani daha bugün işte çeşitli bu 3. havalimanı ve 3. köprü arasında arsa kapatan isimlerin araştırılmaya başlıyor. Şimdi listesi. Bakın, başbakanına kadar uzanmış bir yolsuzluk dosyasıyla karşı karşıya, yolsuzluk olayıyla karşı karşıya ülke. Suriye'de El-Kaide teması olan bir ülke görünümünüzdesiniz. Ülkenizin tasarruf açığı en sürüngen noktada %12. Dış kaynaklara ihtiyacınız var. Zaten FED kararları sizi etkiliyor. Artı sizin ülkenizde bir hukuk düzeni ortadan kalkıyor. Evet, yani ve bir tek telefonla da siz 34 vatandaşınızı öldürtebiliyorsunuz. Öldürtüyorsunuz. Yani evet, bu hakikaten... Bakın aktörler, en yakın dostunuz Ergenekoncu size darbe yapan 27 insan bildirisinden söz etmiyor. Yani sanki geçmişte böyle olaylar, 28 Şubatlar yok. En yakın dost olarak kendinize ittifak seçtiğiniz kesimler, yargılamadaki hafiflikler, yanlışlıkları şey yapmıyorum yani, onları rezerv tutarak kendinize ittifak aradığınız yer Genelkurmay. Evet, hava limanı ve Kanal İstanbul gibi bölgelerde emlak meselesinde bölgedeki ofis, emlakçı ofis sayısı 1000'i aşmış. 1000. Arnavutköy'den en yakın. Ya Ömer Bey, bakın yeni yakında nereler çıkacak? Hazine arazileri, mesela buna hazine arazilerinin tahsis edilmesi var. Bu tarımsal anlamda tahsis edilme hikayesi. Badem, ceviz, bilmem ne üreteceğim diye. Evet, ordu da. Bütün inanılmaz bir, mesela yakın oralardan da kokular çıkacak. Hazine arazileri 10 yıl boyunca kimlere nasıl tahsis edildi? Ve oraların üzerinde neler yapıldı? Deniz kenarları, deniz iç alanlar vesaire. Evet. O kadar çok alan var ki bu emlak ve inşaat üzerinden giden, zaten her şey ortada. Yani evet. Evet, belki ha, buna bir de şey de eklemek lazım. İran'la ticaret yapan 187 milyar dolarlık ticaretin içerisinde %10'luk bir rüşvet dönüyor. Yani bunların hepsini üste koyduğunuzda tarihin en büyük şeylerinden biri çıkıyor. Fakat bu tabii ileride, şimdi bugün süreyi doldurduk, açtık bile hatta. Fakat seçimler, yaklaşan seçimlerle ilgili olarak da hileleri de akla getiriyor. Yani Türkiye tarihinde belki de ilk defa çok ciddi hile yapılması. Çok uyanık olunması gerekiyor. Evet. Bununla ilgili seçim kurulu mesela. Evet, bununla ilgili özel programlar da yapmayı planlıyoruz. Sizden de yardım rica edeceğiz. Elbette. Peki, elbette. Çok teşekkür ederiz. Yayınlar hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.